राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 27 जनवरी 1993 दोपहर लगभग 11 बजे दीना सर राजस्थान में हुआ। राम कराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्रविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण दूसरा श्रेष्ठ नहीं बनेगा तो आपकी श्रेष्ठता की हद हो जाएगी। मैं श्रेष्ठ बनू, मेरे से तुम श्रेष्ठ बनो, जिनसे तुम्हारे से श्रेष्ठ बनने का मेरे को अवकाश मिले, मौका मिले, ऐसे दूसरों की हीन भावना को भी नहीं करनी। ये मेरे से श्रेष्ठ बने। जयपुर में एक विद्यार्थी, उन्होंने अपने संस्कृत के आयुर्वेद के, उन्होंने कह दिया कि आप पहले सुन लो, अब के परीक्षा में सबसे एक नंबर में आने वाला हूँ तो तुम कर दो जो पहले तुम भी जो मेरे से तेज बढ़ जाओ। तो ये उत्साह बालकों में चाहिए मेरे से तेज बढ़े। किसी काम में भी आयुष नहीं, प्रमाद नहीं, पीछे नहीं, अपने को बड़ा समझना नहीं चाहिए परंतु बड़ा बनने की कोशिश करना चाहिए। महत्वाकांक्षा अपनी उन्नति करने वाली है और बड़े बन जाओगे तो बड़े बने देगी देगी रुक जाएगी, बड़े बन गए बस खत्म हो काम नहीं। गुण लेने में, विद्या लेने में सदा ही पढ़ना मुझे पढ़ना चाहिए। वो विद्या कैसे आती है? ये गुरुओं की कृपा, माता पिता गुरु इनका आदर करने से विद्या आती है। न कुछ हम हंस के सीखे है, न कुछ हम रो के सीखे है, थोड़ा सा सीखे है, थोड़ा सा कुछ सीखे है तो किसी के होके सीखे है। जितना कुछ आया है तो किसी को होकर सीखा है। आज मेरे को ऊंचा बैठाते हो, सुनते हो तो मैंने सीखा है तो ऊंचा बैठा नहीं सीखा है। हम भिक्षा को जाते हैं ना, रोके तो ये क्या है, गृहस्थ है, माया है, हम भिक्षा दे इसके हाथ के नीचे हाथ करें हम? अच्छा बाबा जी मत करो, भूखा मरोगे बाबा। माता पिता लिहाड़ा नहीं पढ़ने से करना ही पड़ेगा। लेना है तो छोटे बनो भाई, बड़े बनने से नहीं होता है। तो अभिमान मत करो, महत्वाकांक्षा रखो कि हमारे श्रेष्ठ ऐसे बने, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बने। कभी भी बड़ा बन गया ऐसे अभिमान न करे, पूरा विद्वान बनने पर भी। तो ये बात बहुत आवश्यक है। अब बालकों के लिए विद्या पढ़ना, तो विद्या कैसे आती है? विद्या आती है गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्या विद्या चतुर्थम दैव साधनम। गुरु सेवा से विद्या आती है, अथवा धन अधिक हो तो गुरुजनों को धन देकर हम पढ़ने, धन से विद्या आती है। अथवा आपने कोई विलक्षण विद्या हो तो दूसरे को आप दे दो, आप उनसे ले। तीन साधन, चौथा साधन नहीं विद्या का। तो बालकों के पास ना तो इतनी विद्या है और ना इतना धन है, तो आपके पास तो एक ही है सेवा, गुरु सेवा। गुरु सेवा से विद्या आती है। और गुरु सेवा में बढ़िया सेवा कौन सी है? ध्यान देकर सुने बात करो। बड़ी सेवा यह है कि जितना आपने पढ़ा है वो ठीक याद हो, कभी कोई पूछे तो नजर के तट बता दो आप, ये बड़ी गुरु सेवा है। अब गुरु तो हमारी पढ़ाई हुई, गुरु क्या सेवा हुई? गुरु दूर बैठे हैं, आप बताओ चटाचट उत्तर दोगे, दूर बैठे बैठे गुरु प्रसन्न हो जाएगा, राजी हो जाएगा। आज हमारे शर्म रख दिया बच्चों ने, मेरी इज्जत बढ़ा दी, तो आप बड़ी सेवा है। तो गुरु की सेवा हो जाए और आपकी विद्या हो जाए, ये गुरु एक माँ ये राजी हो जाए तो आशीर्वाद मिलता है। और माँ की राजी कैसे हो? माँ का बनाया हुआ बढ़िया माल खूब खा लो, और मार के पगा पड़ जाओ, दो बस माँ खुश हो जाएगी। माल तो हमारे को मिला जाए और खुश हो जाए माँ, विद्वान तो हम बने खुश हो जाए हमारे गुरुजन। तो ये गुरुजनों की बड़ी सेवा है, और भी अन्य जल है, वस्त्र है, और शारीरिक सेवा है, स्नान आदि करना, सब ये सेवा भी कर रहे हैं। सबसे बढ़िया सेवा ये है गुरु सेवा। ऐसे गुरु सेवा करो, गुरु की आज्ञा पालन करो, और सेवा विद्या के लिए है भगवान को याद करना। भगवान के याद करने से विद्या वृद्धिंगत होती है, वो फैल नहीं होता। हमारे संस्कृत विद्यार्थियों में एक सज्जन थे, वो नवाह पाठ करते, नौ दिन में रामायण पूरी करते थे, हरिदास नाम था। तो वे पाठ करते तो नौ दिन हम पाठ करते, एक आध दिन पाठ करने में समय लगता है, विद्यार्थियों को समय कम मिलता है, परीक्षा ऊपर आ रही है, परंतु पाठ छोड़ा नहीं, तो परीक्षा में पास होते चले गए। वो कारण की उसकी बुद्धि शुद्ध होती है ना, तो पढ़ाई अच्छी होती है। बुद्धि ठीक नहीं होती तो बुद्धि ठीक, पढ़ाई ठीक नहीं होती। तो ऐसे नित्य कर्म भजन स्मरण करने वाले विद्यार्थी अच्छे ऊंची कक्षा में पास हुए हैं, ऐसा हमने देखा है। ये कोई कहने की बात नहीं है। तो भगवान की याद करने से बुद्धि निर्मल होती है, भक्तों के चरित्र पढ़ने से बुद्धि निर्मल होती है। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। भगवान की और भक्तों की कथाएं है, उनकी जीवन चरित्र है, उनको पढ़ो। आप भक्तों की कथा पढ़ो और भगवान की कथा पढ़ो, रामायण भागवत आदि भगवान की लीला पढ़ो, उनसे अंतःकरण शुद्ध होता है, निर्मल होता है। निर्मल अंतःकरण में विद्या आती है सुगमता से। बुद्धि मैली होती है, बुद्धि उसमें विद्या धन भी नहीं आती। बुद्धि में तीन गुण चाहिए, शुद्ध चाहिए और तीक्ष्ण चाहिए और स्थिर चाहिए। बुद्धि में स्थिरता हो, बुद्धि तीक्ष्ण हो हिसाब समझने के लिए और शुद्ध हो। तो तीक्ष्ण नहीं होती, तीक्ष्ण होती है केवल तो बैरिस्टर बन सकता है, जज बन सकता है, पर भक्त नहीं बन सकता। अगर शुद्ध होती है उसे परमात्मा प्राप्ति होती है। तीक्ष्ण बुद्धि तो वो होती है, विज्ञान की बहुत शुद्धि तीक्ष्ण बुद्धि है, बम बना देते हैं, लाखों आदमियों को एक साथ नाश करे, ये बुद्धि की तेजी तो माननी पड़ेगी। तीक्ष्ण बुद्धि जो है मन शुद्ध नहीं है, शुद्ध होता दूसरे नाश के लिए सामग्री नहीं करेगा, तो उसने उद्धार के लिए शिष्य करेगा। संसार में बड़े कौन है, कि बड़े वे है जो वास्तव दूसरों को बड़े बनाते हैं। रामायण में आता है कि बड़े समर्थ को नहीं दोष घुसाई, तो वहाँ समर्थ ये नहीं बलवान वे, विद्वान वे, राजा वे, वो समर्थ नहीं है। समर्थ दूसरों को समर्थ बनावे, दूसरों को असमर्थ बना आप समर्थ बनता है, ये तो डाकुओं का काम है। ये नीचों का ये बोडा बड़ा नहीं माना जाता। रवि पावक सुरसरी की नहीं बताया, सूर सबको बड़ा देता है, वो खेच लेता है पेशाब टट्टी का भी रस खेच लेता है सूर, पवित्र बड़ा बरसा देता है, तो वो बड़ा दूसरों को श्रेष्ठ बनावे। ऐसे पावक सबको दया देता है, सबको भोजन में सबको तृप्ति करता है, रवि पावक सुरसरी की गंगा जी। तो इस तरह से बड़ा वो होता है, लोग समझते बड़ा ऐसा धनवान है, धनवान बड़ा नहीं होता, वो तो धनदास होता है। लखपति करोड़पति कहते हैं ना, हम उनको लखपति करोड़पति नहीं कहते, करोड़दास धनदास सहस्रदास सतदास है वे, धन के गुलाम है। धन चला जाए तो व्याकुल हो जाए, हाथ फैल हो जाए, तो धन के मालिक कहाँ हुए, मालिक तो हुआ है, धन सब चला रहा है, कुछ बात हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़े, तब तो मालिक हुए, नहीं तो धन के गुलाम हुए, धन के दास कहाँ हुए, धन के मालिक कहाँ हुए। तो ऐसे अपने धन का विद्या का मालिक बनो और विद्या संग्रह करो। विद्या है वो राज, विद्या राजस्व पूजा जब पूजन होती है, और विद्वान के लिए सब देश ठीक हो जाते हैं, जहाँ जाओ वहाँ अपने बंधु हो जाते हैं। विद्या नाम नरेश रूप अधिकम, एक संत थे, उन्होंने इसकी टीका करी, तो संस्कृत के आचार्य थे, वो हमारा चक्र विद्या पढ़े लोग साथ गया, वो बोलने वाले संत थे, विद्वान नहीं थे पढ़े लिखे, उनसे कहा विद्या नाम नरेश रूप अधिकम, विद्या है नर का रूप है, तो रूप कैसे हुआ भाई, विद्या से गौर हो जाता है कारण से, क्या कुरूप का सुंदर हो जाता है। मैंने सुना कालिदास रूप में कुरूप से अच्छे नहीं थे, सुनी है होता क्या तो भगवान जाने। तो विद्वान वो रूपवान है क्या, उन्होंने व्याख्या करके कहा कि कोई विद्वान बोलता तो सब उसके सामने देखते, सब उसके सामने देखते तो सुंदरता ही देखते हैं, तो सुंदर भाग नहीं रूप भगवान का। तो एक विद्वान बोले कि कैसी व्याख्या करी सुंदर, सब देखते उनके सामने। तो विद्या वो रूप है सुंदर, विद्या धन है, विद्या राजस्व पूजते नहीं धनम, सब जगह जाओ तो विद्वान का पूजन होता है। राजा स्वदेश पूजते राजा, विद्वान सर्वत्र पूजे थे, वो सबसे भी राजा है, वो बिना जमीन जायदाद के राजा है, जो धन के बड़ा भाई धनी है वो। इस वास्ते विद्या ध्यान करो, अनेक लिपियां सीखो, अनेक भाषाएं सीखो, इनमें अपना उपदेश व्यापार कर सके, व्यवहार कर सके, ऐसा सीखना चाहिए। सीखने में कभी कमी नहीं लानी चाहिए, और विद्या समय और खूब लगाओ, प्रमाद मत करो, खाली समय मत जाने दो, तो आप विद्वान बन जाओगे। और विद्या बनने के लिए दो चीज बताता हूँ मैं, एक है शरीर, एक है शरीर का श्रृंगार, कपड़ा सुंदर पहनो, गहना पहनो, ये श्रृंगार है, और एक जो अपना प्राण है। प्राण क्या है, तो प्राण है सदाचार, सद्गुण, श्रेष्ठ आचरण, अच्छा बनना, ये है प्राण। और विद्या है लिपि है भाषाओं के जन, ये श्रृंगार। एक श्रृंगार हो और प्राण न हो, एक में प्राण और श्रृंगार न हो, तो प्राण वाले मुर्दे के श्रृंगार क्या काम का, झूठ कपट बेईमानी शादी जैसे शास्त्र करता है, आचरण ठीक नहीं है, तो वो विद्या क्या हुआ। श्रृंगार तो बच्चा अच्छा फिर मुर्दा है। रावण संहिता है जैसे भृगु संहिता है, उसमें मूल जिक्र प्रश्न मिलता उत्तर मिलता है, ऐसे रावण संहिता है, रावण संहिता जो आप प्रश्न करो उसका उत्तर मिलेगा। ब्रह्म कुंडली से धर्म कुंडली मिल जाएगी उसमें, ऐसा ऐसा है, ऐसे ऐसे होगा। एक दिन गोर पुरुष कहीं जा रहे थे तो गांव का नाम भी याद नहीं, वो गांव आ गया और भाई इस गांव में तो हम सुना है कि रावण संहिता है। हाँ है तो सही, चलो भाई प्रश्न करेंगे। तो मैंने प्रश्न किया, हमारा मुख प्रश्न है, हम बताए नहीं क्या प्रश्न है, उस मुख प्रश्न का उत्तर दो। तो भीतर गए प्रघरा लेकर गए, श्लोक आए, कहते ऐसा प्रश्न नहीं करना, जो ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए, ये प्रश्न है, ये त्रिलोकी से ऊपर का प्रश्न है, वो त्रिलोकी भीतर भी बताए ऊपरी नहीं बताएगा। ये बीती हुई बात है, ऐसी कुंडली ऐसी पुस्तक बनाने वाला था रावण, रावणकार मेघनाथ का संवाद है, राम जी कोई बात बोलता नहीं, दूसरी बात बोलता है, बताता है। तो कितना विद्वान था, वेदों पर भाष्य मिलता है, एक संस्कृत में परमार्थ प्रभा टीका है गीता जी की, उसमें श्रुतियां दी है, श्रुतियों का रावण भाष्य, ऐसा मैंने पढ़ा है, रावण भाष्य वेदों पर व्याख्या करने वाला था, रावण का मामूली नहीं था, मैंने आचरण इतने बढ़िया नहीं थे, तो बेचारे की निंदा हो रही है। तो उसके वो प्राण नहीं थे और श्रृंगार तो बहुत बढ़िया था, इतना बढ़िया है। इस बात से विद्या पढ़ना आपका श्रृंगार है, सद्गुण सदाचार है आपका अच्छा, वो आपका शरीर है, वो प्राण है। तो प्राण ठीक होते हम उन्हें श्रृंगार भी होना चाहिए। अरे प्राण भी तो श्रृंगार भी तो शोभा है, तो श्रृंगार भी होना चाहिए, मन प्राण से श्रृंगार क्या काम का, अच्छे अच्छे पंडित बन गए, आचरण अच्छे नहीं है तो शोभा नहीं देता, हंस में दीमक हो जाता है। ऐसे आपको श्रेष्ठ आचरण करना चाहिए, और आचरण श्रेष्ठ किससे बनता है, अभिमान का त्याग करने से और दूसरों की सेवा करने से। ये दो चीज है आपको अच्छा बनने का, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, आज्ञा पालन करो। माँ है वो पढ़ी लिखी नहीं है, पिताजी है उतने पढ़े लिखे नहीं है, परंतु माँ की सेवा से बहुत बड़ा काम होता है। युधिष्ठिर महाराज धर्मो भी वर्धति युधिष्ठिर कीर्तन है ना, युधिष्ठिर का कीर्तन करने से धर्म बढ़ता है, इतने युधिष्ठिर महाराज से। पर युधिष्ठिर महाराज माँ की आज्ञा मानते थे, माता कुंती कह देती तो बात छोड़ देते अपने, माँ की मानते थे। एक महाभारत में कथा आती है, वेद व्यास जी ने कहा कि युधिष्ठिर तेरे को निमित्त बना करके और युद्ध होगा, बहुत क्षत्रियों का संहार होगा, उसने कहा महाराज मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, बहुत क्षत्रियों को नाश कर मैं राजा बनू, ये राज मैं नहीं चाहता। बहुत सारी कतल हो जाए काका का राज मैं नहीं करूंगा। जब माता कुंती ने कहा युद्ध करो, कुंती ने कह दिया तो माँ ने कह दिया, एक स्त्री के 5 पति हुए, माँ ने कह दिया। वर कहा जाकर माँ आज भिक्षा लाए हैं कि 5वें लो बेटा, कि भिक्षा नहीं है, हम स्त्री जीत कर आए हैं। तो मेरी बात सच्ची कैसे होगी? युद्ध से कहा माँ हम सच्ची करेंगे, 5वें करेंगे भैया उसके साथ। माँ ने कह दिया, माँ के बदन दूसरा नहीं मांगे, इतने विलक्षण थे। तो युद्ध क्यों किया? युद्ध के लिए विचार नहीं था युधिष्ठिर महाराज का। कह दिया युद्ध करूंगा ही नहीं, कहने क्षत्रिय मरेंगे, मैं युद्ध नहीं करता ऐसा। तो माँ ने हुक्म दे दिया। माँ ने हुक्म क्यों दिया? माँ की दो बात बहुत खटकी है। राज्य चला गया, आप सुबह मरो डरो खुशरो विरोध, एक तो हमारी पुत्र वधु जिसको सभा के बीच में नगरी करना चाहा, ये अपमान हमारे लिए साझा था नारी जाति का। कुंती माता एक तो ये दुख था, ये दुष्ट है, मारने लायक ये दुष्ट काम के नहीं, सभा के बीच में कुल नारी को नगरी करना चाहते है, ये खराब एक बात हुई है। एक भगवान जो संधि का प्रस्ताव लेकर गए तो भगवान व्याख्यान दे रहे थे, संधि कर लो, राज्य लड़ाई से फायदा नहीं है, संधि से फायदा है तो दे दो। 5 गांव काम पांडव दे दो, 5 गांव एक एक गांव में एक एक पांडव पड़ रहे काम कर देगा। तो ये सिद्धांत में ये स्वरूप दास जी है पांडव संधि चंद्रिका बनाई है, उन्होंने चंडा चौकड़ी कहा है, दुर्योधन दुशासन कारण शकुनी चंडाल चौकड़ी। ये सलाह कर रहे थे भीतर बैठे कि व्याख्यान दे रहे हैं, अपने कैद तैयार को सांकलन बांध कर देश में डाल दो कृष्ण को, ये पढ़ जाए पहले ठंडे हो जाएंगे पांडव, फिर ऐसा करोगे। ये बात सात्विकी ने सुन ली, सात्विकी यादव था भगवान का, उसने आगे कहा आप तो देखो व्याख्यान आपके लिए सांकलन तैयार हो रही है, भगवान बिगड़े कि मेरे को बांधने वाला कौन ऐसा जो मेरे पर करता है, कांतों में बात कर दू तो फूट गया मंत्र। ऐसा भगवान तो भगवान कह रहे कौन है मेरे सामने आ जाए बेटा मूर्ति तोड़ के लिए, और दिल बिंदु याद प्रशंसा करने लगे, प्राण स्तुति करने लगे, ऐसे किया। चौकड़ी किया उसने शकुनी की सलाह बहुत मानते थे, जिसे मारे गए बेचारे तो सलाह देने वाला होता, दुर्गम क्या निपतो संगातो लालनाथ, तो दुर्मंत्र मंत्र अच्छा नहीं होता तो रात का नाश हो जाता है। तो दुष्ट दुष्ट दुर्योधन खुद भी ऐसे थे मंत्री, बल्कि मामा जी शकुनी उसमें भ्रष्ट हो गए। कर्ण इनके साथ हो जाता था, दुर्योधन को वचन दिया हुआ था, परंतु लगाग्रह जलाना है, भीम को विष देना है, चोर चीर खेचना है, इस बात में कर्ण का तो मैं साथ नहीं हुआ। अरे नहीं क्षत्रिय हो युद्ध कर रहे हो, ऐसे कपट क्यों करते हो? कर्ण साथ में तो रहता उनके, दुर्योधन को वचन दे चुका था, इस बात साथ में रहता हूँ, इनमें सम्मत नहीं हो, सहमत करो उसमें युद्ध करो, अपने सहमत है अच्छी तरह से करो, जब जीत जाए वो जाए, उसके बाद क्या बड़ी बात है ऐसा। तो ऐसे सज्जन होते रहे तो दुष्टता में नहीं जाते भी, उनको शर्म आती है कि ये दुष्टता कर्म करना ये हमारे शोभा नहीं देगा, ये मनुष्यता नहीं है, लड़ो अपने राज्य तो करो युद्ध। इस तरह से नीचे आदमी हो गए हुए तो नीचे और राज भी गया, इज्जत भी गई, आज भी पूरी दिशा हो रही है। मेरे को तो आश्चर्य आता है, आज सरकार है जो मुस्लिमों का पक्ष ले रही है, कोई भी बाप कपूत बेटे को साथ देगा उस कपूत का नाश होगा, वो नाश करने की है नहीं, तो अभी तो दिखती है मुसलमानों विजय पर नतीजा मुसलमानों का नाश है इस बात से। और पीछे जैसे दुर्योधन का राज्य युधिष्ठिर का राज्य जो एक अंग्रेजों का राज्य एक कांग्रेस का राज्य, तो अंत में झोड़ पड़ेगी सिर में, पर मानते हैं जानते हैं क्या करे। और मुसलमानों ने राज्य किया तो क्या किया कि अयोध्या में वृंदावन में मथुरा में काशी जी में मंदिर तोड़ मस्जिद बनाई। अफसर सुनवा उनका अरे आज भी क्या करते हैं मंदिर तोड़ते हैं तो उन्हें वो जश हो जाएगा, कोई बढ़िया हो जाए, नतीजा क्या होगा कथा ये कायम रहेगी। आज सोचते नहीं है, आज समझते हैं वोट मिल जाएगा हम राज्य कर लेंगे, वोट के साथ फोट मिलेगी ठीक तो नहीं होगा, पर दुख क्या किया जाएगा, दर्द ही मानते ही नहीं। राज का रूप चला हुआ है तो हम कहते महाराज ऐसे मत करो, आप राजा हो पक्षपात मत करो। ऐसे सब राज में कराइए, राज नहीं करते तो वो मंदिर टूटने पर वो मस्जिद थी, मंदिर था वो मस्जिद तो थी नहीं, मस्जिद तोड़ दी, मस्जिद तोड़ दी, मस्जिद तोड़ दी, हल्ला कर दिया लोगों में, मस्जिद कहाँ तोड़ दी। कोई मुसलमान एक भी मस्जिद नमाज नहीं पढ़ता था, वो सब जांच करने से कोई आता नहीं था वो, क्योंकि इनके थम्बे थे ना, थम्बो में मूर्तियां थी, तो मूर्ति जहाँ पर होती है वहां नमाज पढ़े तो नमाज रद्दी हो जाती है, दूसरी जमीन में नमाज पढ़े तो नमाज शीतर ही होती, तो वहां नमाज नहीं पढ़ते थे। ऐसे ही मंदिरों को जाकर मस्जिद बनाई हुई थी, लोगों ने कहा सब मसंद और तोड़ी तो उसमें घंटा निकला है, उसमें शिलालेख निकला है। जयपुर में कहते हैं पुराने मंदिर का नक्शा मिल गया, उनका चित्र मिल गया है, ऐसा लोग कहते हैं। फिर सरकार कहते हैं निश्चय करो साहब कौन सा पहले मंदिर था, मस्जिद थी, क्या था, निश्चय करो। अब निश्चय कर दूर करे साहब, फिर भी बात बड़ी है, पर लोग मानते नहीं। एक पर्चा आया था हमारे सामने, मुसलमानों ने निकाला कि जो मूर्ति पूजा करता हो उसको मार दो, जो मूर्ति मानो उसको मार दो, ये खास मोहम्मद का वचन है, कुरान शरीफ पे ऐसा लिखा है। मेरे को आश्चर्य ही आता है, एक पर्चा बटा दिया अपने हिंदुओं में, लिखा हुआ मैंने पढ़ा है, लिखा हुआ मैंने, तो सरकार ये नहीं विचार करती कि ऐसा पर्चा छाप देना कितना उपद्रव हो सकता है, विचार ही नहीं करते। भाई सदगुण सदाचार के बिना, त्याग के बिना शांति नहीं मिलेगी। मनुष्य शरीर है, इसमें ही स्वार्थ बुद्धि, वही कुत्ता लड़ते हैं आपस में, कब कैसे रोटी आ जाए, नहीं तो खेलते हैं खूब प्रेम से, टुकड़ा देते ही बस लड़ पड़ते हैं, तो टुकड़ा के लिए लड़ते हो तो कुत्ते होते कोई ऊंचे आदमी थोड़े होते हैं धर्म के लिए। परंतु ये धर्म की बड़ी शंका होती है। महाभारत के वन पर्व में कथा आती है, एक दिन द्रौपदी बोली कि आप धर्म को छोड़ करके नीचा पैर भी नहीं रखते, वो तो जंगल में पड़े हो, अर्जुनी तो परवाह ही नहीं करता, वो स्वार्थ ही नहीं कर रहा, वो राज्य कर रहा है, तो तुम्हारा धर्म को ईश्वर को न्यायकारी है कि नहीं, यह सब अपोली है, क्या बात है। देखा देवी द्रौपदी तेरे शंका कैसे हो गई, तो आप धर्म का पालन करते दुख पा रहे हो, तो पाप कर रहा है, मौज कर रहा है, राज्य कर रहा है, कैसे राज्य के लिए मैं धर्म का पालन करूं, वो धर्म का नहीं है, वो तो राज्य का लोभ का ही पालन है, वो धर्म का पालन नहीं होता। धर्म का पालन तो मनुष्य का कर्तव्य है, चाहे सुख आवे चाहे दुख आवे, धर्म से विचलित नहीं है तो मनुष्यता है। अब राज्य के लिए धर्म पालन तेरी कैसे बुद्धि आ गई, राज्य करने धर्म को पालन करने को राज्य मिलेगा, राज्य नहीं करता है, अरे राज्य मिलता हो, धन मिलता हो, आराम मिलता हो तो धर्मात्मा टोली टोली हो जाए, बहुत धर्मात्मा बढ़ जाए। धर्म पर धर्म मनुष्य का काम है, अपन धर्म से चुस्त नहीं होना चाहिए, ये मनुष्य का काम है। तो अब आप विद्यार्थी हो तो विद्या पर डाप का काम है, ये धर्म है, सबसे मुख्य धर्म ये है। उपवास आदि के लिए भी बच्चों के लिए मना किया, ब्रह्मचारी के लिए अनद्वान ब्रह्मचारी लिखा है, गोध की तरह भाषाई ब्रह्मचारी, तो कैसे होगा बुखार कैसे हो जाएगा, तो उपवास आदि करना नहीं है, विद्या ध्यान करना है। काशी के एक विद्वान थे, अच्छे पंडित जवान, कश्मीर पहुंचे, कश्मीर में पहला बहुत संस्कृत का प्रचार था, जयटर मम्मट कैयटर ऐसे बड़े विद्वान हुए वहां, संस्कृत बड़े ऊंचे ऊंचे ग्रंथ थे व्याकरण बनाए हुए। तो वे कश्मीर गए तो कश्मीर राजा ने सत्कार किया, पंडिताई करी तो पंडित खूब साथ साथ मारा दिया, कोई आधा करके वह निकले तो उनको दुशाला दिया, नारियल दिया, भेंट दी, वो दे करके जा रहे थे तो दरवाजे पर ही पहलवान अपना कसरत कर रहा था, तो क्या बाबा जी आप कोरे बागसूरी हो, कुछ है भी कोई माता में सूर भी हो, कह तो आ जाओ कसो न करके आ जाओ, कुछ कुछ नहीं आ जाओ। राजा ने सुना के पंडित जी बैठ में लड़ पड़े, ठहरो ठहरो मैं आता हूँ, राजा ने हम भी देखेंगे, हम देखेंगे पसारा उनको भी, तो ब्रह्मचारी ऐसा होना चाहिए, ऊपर से थक जाए कैसा होगा, तो ब्रह्मचारी को बस साठ रुपए होना चाहिए। तो पढ़ने के साथ साथ ये जो अपना जीवन है, वो जीवन एक महल है, उस महल का स्तंभ है ये ब्रह्मचारी, गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ आश्रम संन्यास आश्रम सब ब्रह्मचारी जो ऊपर है, मुकाम मकान इतने बड़े दिखते हैं, ये नीम ऊपर है, नीम दिखती नहीं पर सब बाहर झेलती नीम, तीसरे अब आपका जीवन दिखता नहीं, गांधी जी का बचपन में जीवन क्या था, मालवीय जी का जीवन क्या था पता नहीं, उसका दिखता है उसको नीम है पत्थर नीचे भारत उसका है। ऐसे आप नीम हो अभी सदगुण सदाचार की उन्नति की, वो आप बना लोगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा, जीवन बाहर का आएगा परंतु दीवार छाई रहती है नीम पर, बुनियाद पर जो आधार शिला है जिसमें मैं रहता है वो आधार शिला आपकी है। तो आप सदगुणी बनो सदाचारी बनो। एक बात बताओ ध्यान देना, आप समझो हम बालक है क्या है, हमारे पास क्या जिम्मेवारी, जिम्मेवारी बड़ों पर है हमारे पास जिम्मेवारी नहीं है ऐसा आप मानते हो तो ठीक बात है ये, परंतु वे बड़े आदमी थे वे छोटे थे कि नहीं पहले, वही तो बड़े बने भी नागरिक बने, आप भी नागरिक बनोगे तो आप अभी से अच्छे बनोगे तभी तो अच्छे नागरिक बनोगे, और अब अच्छे नहीं बनोगे कैसे बनोगे। तो विद्यार्थी होता है वो पंडित भी तेज होता है, बाल्यावस्था में शांत होता है वो बड़ा अच्छा पुरुष होता है, बाल्यावस्था में ही जितने अच्छे अच्छे पुरुष हुए हैं अभी गांधी जी रामानुजाचार्य वल्लभ आचार्य शंकराचार्य हमारे जितने आचार्य हुए उनकी बचपन की बात सुनो, बचपन में ठीक थे तब ऊंचे बड़े हुए हैं। तो अभी आपके मन में ये उत्साह चाहिए कि जितने जितने बड़े आदमी हुए नेता हो जाए चाहे कोई पंडित हो जाए चाहे कोई गुरु बन जाए कोई मंडलेश्वर बन जाए कोई व्याख्यानदाता बन जाए ऊंचे बने, वे ऊंचे बने सबके सब बालक थे, बालक सबके सब ऊंचे बने नियम नहीं मन ऊंचे बने वे सब सब बालक थे, अरे हम बालक हैं हम क्यों नहीं बन सकते, बालक सब बने वे बालक है। गुरु जी ने यही कहा कि भजन करने से अच्छा हो जाए तो हम अभी से ही करेंगे, तो ऐसे ही आप लोगों में चाहिए हम बच्चे हैं बालक है तो हम बढ़ेंगे अच्छे, तो महत्वाकांक्षा चाहिए अभिमान नहीं, अभिमान होता है तो उसे विद्या रुक जाती है, मैं तो बड़ा हो गया अब बड़े हो गए अब क्या हो गया नहीं, अपने में नम्रता सरलता चाहिए। विद्या ददाति विनयम विनयादि आति पात्रताम पात्रता धर्मापनोति धना धर्म तथा शुभम विद्या ददाति विनयम, श्रेष्ठ आदमी हो तो विद्या विनय देती है नम्रता देती है, विनय होने पात्रता पात्र होने धन आता धर्म धर्म होगा सुख होता है, तो विद्या में नम्रता रहनी चाहिए उद्यमता नहीं उत्संगता नहीं, पर नम्रता का अर्थ कायरता नहीं है, कायर तो और चीज है जो डरपोक होता है डर जाए भूत रहता है प्रेत आकर खा जाएगा वो मर गया वो भूत बन गया, अरे मर गया जीता ही उसने मुर्दा मार क्या करेगा, उत्साह चाहिए आप में धड़ानी चाहिए, भगवान को याद करो हनुमान चालीसा पढ़ो। मेरे तो एक दिन की बात है बच्चा था एक दिन चाहते दोपहर का समय था श्मशान में चला गया पता नहीं था वही पीछे बच्चे शायद देखो ये तो मशान है और डर लगा तो जय जय जय हनुमान गोसाई कृपा कर मैं बोला, वो नहीं कहा कि भूत प्रसाद निकट में जावे महावीर जब नाम सुना ये कहना चाहिए था याद ही नहीं आया याद तो था हनुमान चालीसा पर जय जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो देवी नहीं भय मिट गया साथ में ठीक बात है, ऐसे भगवान की याद करने से सब भय मिट जाते हरि स्मृति सर्व विपद भूषणम, भगवान की स्मृति है संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है, ऐसे उसको भगवान को याद करना चाहिए, पढ़ने जाओ तो भगवान का नाम लेते जाओ आओ तो भगवान का नाम लो एक तो भगवान का नाम लो, और घर में बड़ों को नमस्कार करो वहां जाओ मास्टरों को पहले नमस्कार करो, नमस्कार करने से नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए जाए मिले पर ब्रह्म आवागमन मिटाए, तो बड़ों की नमस्कार से आशीष मांगती है उसे विद्या आती है। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो सेवन चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, जो अभिवादनशील है जिसका स्वभाव नमस्कार करने का है और बड़ों की आज्ञा पालन करता है सेवा करता है ये दो चीज में होती है उसे चार गुण आते हैं, एक तो विद्या आयुर एक उम्र बढ़ती है आयुर्विद्या यश एक संसार यश और एक शरीर बल आता है, बड़ों की सेवा नम्रता करने शरीर बल आता है विद्या बढ़ती है उम्र बढ़ती है यश होता है संसार में सब चीजें होती है बड़ों के नमस्कार करने से, मैंने कहा किसी को होके सीखे है उससे बड़ी बड़ी उन्नति होती है, इस बात से बड़ों के नमस्कार करने का सुबह शाम दोनों पक नियम रखो, उन बड़ों में भी देखा जाए तो माँ का दर्जा बड़ा ऊंचा माना है उसी से मतलब माँ का कहना करते थे माँ का दर्जा ऊंचा है, पिता से 10 गुना कहीं माँ का अधिक दर्जा और कहीं 100 गुना बताया है। राम जी वनवास में जाने लगे तो कई माँ ने और राम 10 दिन तो आज्ञा दे दी, माँ ने मांगे वरदान किए कई ने। फिर कौशल्या माँ से मिलने हुए तो कौशल्या बोले बेटा आज सवारी निकलेगी, रात कल रात से घोड़ा आज सवारी निकलेगी तो किसी देरी लग जाए, भूखे हो बेटा कुछ खा लो, माँ को स्वभाव खा ले कोई भूखा नहीं रह जाए, माँ का स्वभाव है क्योंकि माँ मेरे को राज्य मिल गया, अब सवारी निकलने की जरूरत नहीं है, मेरे को राज्य मिल गया। अरे क्या हुआ तो मंत्री पुत्र ने कहा कि महाराज को दशरथ जी महाराज ने 14 वर्ष का वनवास दे दिया है, तुम्हारे पिताजी ने दिया था तो जल जाओ जान बड़ी माता, माँ का दर्जा होता है वो भेजे जंगल में, मेरे को शहर में, तो मेरी बात आपको माननी पड़ेगी, मेरे लिए तारे ईश्वर हो हमारा पति, पर तेरे लिए तो जरा मेरा बड़ा है पड़ेगा। कहते माँ इधर तो आप एक कहती हो, उधर मार बाप दोनों कहते हैं, वो कह के हमारी माँ है, जो पिता माँ तो कहो बन जाना तो कानून सतावध समाना, पिता से दर्जा मेरा बड़ा, मेरे से बड़ा तीन दूसरी छोटी माँ का है, मेरे से बड़ा है उनका, तो वही कहते सौ दर्जा का समान है, तो स्त्रियों का दर्जा ऊंचा माना है, माँ का दर्जा ऊंचा माना है, तो माँ के चरणों में नमस्कार सुनते हो भैया सभी, माँ के चरणों में मस्तक टेक नमस्कार करना, मस्तक हाथ जोड़ नमस्कार करना, दंडवत करना, बड़ी बड़ी उन्नति होती है उसकी। शेर जी दयाल जी जिन्होंने किताब रेस खोला है, कितना काम हो रहा है उनके द्वारा, तो भी कहते थे हमारे पिताजी थे, हमारी दादी माँ थी, उन्हें कई बात कहता हूँ, दादी माँ खाट पर बैठी थी, इतनी वृद्धि चलना फिरना है, परिक्रमा कर दंडोत कर और फिर आगे ले जाया करते, अपने पिता की बात करते थे, और खुद की इनकी मैंने देखी है, इनके पिता से उस वक्त में मिला नहीं, ये मिला तो इनकी माता जी थी, तो माता जी नमस्कार करते, माता जी कहते हुए काम कर देते, माता जी व्याख्यान सुनाना बहुत ज्यादा व्यसन की तरह था, शेर थी कोई नहीं करती है, मन माँ जी ने कहा था अरे भाई दादा अब सो जा बेटा, पर छोड़ दे, माँ जी ने कह दिया, इसलिए माँ जी का हुक्म मानते थे। आज संसार में सिद्धार्थ जी कितना नाम है, कितनी गीता प्रेस के द्वारा, कितना विदेशियों में नाम है इसका गीता प्रेस का, तो ऐसे बड़े हुई माँ बाप के भक्त थे, उनके जीवन में ऐसी कई बातें हुई है, एक दिन बाहर गए भाई हरेक दर दर्द नहीं पीते थे, अपने घर पर ही आगे दर्द पीते, भोजन कर गए बाजार में कर और पीछे आया, माँ जी ने कहा बेटा ठहर मैं जाता हूँ, पिताजी थे बीमार, उनके दादा के घर वैद्य को बताना है, चट चले गए, माँ जी जल रही मैं कि वो तो बदली लड़ गया भाई, मेरे को क्या पता कैसा है, मैंने चले गया, तो फिर पास जब पीछे पिया, पिताजी ने कह दिया तो पहले वो काम किया, पिताजी बीमार थे, जो पंखा चलने लगे भी गर्मी है पिताजी, जो सुबह उड़ने लग गया तो तुम जल्दी आ गया, ज्यादा जल्दी आ गया, अरे तो चुप रहे तो गए ही नहीं, देख आज कहता हूँ मैं जब नींद आ जाओ चल जाना चल गए, पिताजी नहीं कहता पंखा चलते जाए, इस वास्ते इतने बड़े हो गए, तो माँ बाप के भक्त होते हैं उनकी बड़ी उन्नति होती है, वो सदाचार में हो प्राणा में है, वो विद्या तो है श्रृंगार में, ये है प्राण आपका जीवन है, ये ऐसा जीवन अपना उत्तम बनाओ। एक बात आई है नीति में पंचतंत्र में आती है कि गुण गण गणना आरम्भ, जहाँ गुणियों की गणना होती है, राम गुणवान है वो पंडित है वो अच्छा श्रेष्ठ है, ऐसी गणना में सबसे पहले नाम तुम्हारा न लिखा जाए तो तुम्हारी माँ बांझ है, बोल बज्ञा की दृष्टि और बांझ क्या होती, वही माँ बांझ जिसका नाम ऐसा में नहीं, तो सबसे तीर्थ हमारा नाम आवे, राज्य अधिक तीर्थ बड़ा नहीं होता, विद्वान केवल उनसे नहीं होता, सदाचारी उपकारी सेवा करने वाला वो बड़ा हो जाता है, सेवा करता है वो हो जाता है मालिक, सेवा लेता हो जाता है दास, भगवान दास हो जाए भगत के, सेवा करने वाला होता बड़ा हो जाता है, दिखने में से वो छोटा दिखता है पर वो गुरु हो जाता है, पर वो बड़ा हो जाए पूजनीय आदरणीय हो जाता है, इस बात से सेवा करो, जहाँ रहो सेवा करो, बड़ा को सुख पहुंचाओ आराम पहुंचाओ सेवा करो, और उत्साह रखो मन में पढ़ाई में उत्साह रखो। उत्साही आदमी है वो कठिन काम को भी सुगम बना देता है और हिम्मत हारने वाले के लिए सुगम काम भी कठिन हो जाता है। तो उत्साही आदमी बनो हर एक काम करने में। ऐसा कभी मत लाओ कि ऐसा हम कैसे कर सकते, अरे मनुष्य करते हैं हम क्यों नहीं कर सकेंगे। जिसमें अभी तो बालक होते अब तो सब कुछ उम्र अगाड़ी है, अच्छे बनने में अवकाश है, बहुत सी समय है, पता तो नहीं है जीवन का। बच्चे छोटे ही मर जाते हैं, जन्मता मर जाते हैं, महीनों के वर्षों को मर जाते हैं, परंतु बड़े छोटे बच्चों से उम्मीद तो रखी जाए कि जीने वाला है। बड़े बूढ़े हो तो क्या उम्मीद, अब मेरे से क्या उम्मीद रखो कि बड़े जीवेंगे, अब तो मरेंगे और क्या है, काम खेल कर लिया बूढ़े से। जवान से बच्चे होते जवान बनने के लिए, जवान कहते बूढ़े बनेंगे, बूढ़े बने तो अब क्या, अब तो मर रही है और क्या बाकी है, न बालक बड़ा बाकी रहा न जवानी बाकी रही, बच्ची रही। तो आप पर हम उम्मीद रखते हैं, आप ऐसे श्रेष्ठ बनो। बनना करने का हाथ की बात नहीं, पर उम्मीद तो रहती है। इस वास्ते आप उत्साह से काम करो, हर एक काम उत्साह से करो, सबसे श्रेष्ठ करो, सेवा करो, उसको घर में करो, बाहर करो, जहाँ जाओ उधर सेवा करो, स्वयं सेवक बनो। पर स्वयं सेवक स्वयं सेवक हो जाते हैं आजकल, माँ बाप तो बीमार हो बैठ रहे और लाठी लेकर हम स्वयं सेवक साहब लोगों में वाह वाह करने ले गए, घर में माता पिता बीमार उनकी सेवा करते नहीं। अरे तुम्हारे कर्जा है तो उतारो, दान पुण्य करो तो पीछे करो, पहला कर्जा तो उतारो। माता पिता से तुम पैदा हुए, पालन हुआ तुम्हारा, तुम्हारे विद्या पढ़ी, तुम्हारा ब्याह हुआ, सब माँ बाप से उसका कर्जा तो उतारो। हम कहते हैं उपकार करते हैं, धूल का उपकार है, कर्जा तो सिर पर उपकार करते है, ये मूर्खता है। हमारे ऋषिकेश में कई हुए आ जाते हैं बालक, कैसे छिप करके आ गए ऐसे, उतार दो और को कर भाई हम यहाँ पर हैं। उनको चिंता होगी। मेरे साहब बच्चे ने कहा कि माँ बाप तो स्वार्थी है, अपना अपना काम करते हैं, तुम परमार्थी कहाँ से टपके ऊपर से आकाश से, तुम तो परमार्थी मतलब स्वार्थी है, मूर्ख समझ ले रही हो। ऐसे मेरे आते हैं वहां के याद सोरे आते हैं उद्धत होकर के छिप करके, तो माँ बाप कितनी तकलीफ होती है, कितना खर्च होता है, कितने खोज करते है, या तुम मेरे फिरते हो ठहरो खोजे नहीं तकलीफ न पड़े। ऐसी उदरता मत करना हो कि हम तो बड़े त्यागी है, स्वयं सेवक है, सेवका में नाम नहीं करना किन्तु सेवा करना। नाम रिवाज सेवा करती वो सेवा सेवा नहीं होती, वो तो नाम की सेवा होती है, जिनकी सेवा उनकी सेवा नहीं होती है, सेवा उनकी होती है। तो नाम तो हो नहीं पता लगे नहीं, गुप्त रीति से माँ बाप की सेवा हो, बड़े बूढ़ों की सेवा हो, रोगियों की सेवा हो, अपाहिजों की सेवा हो, दरिद्रों की सेवा हो, बीमारों की सेवा हो, इनकी सेवा जहाँ मिले वो सेवा करो। सेवा करने वाले ऊंचे हो जाते हैं, ऊंचे और सेवा करने रहने वाले छोटे हो जाते हैं, सेवा करने वाला ऊंचा हो जाता है। इस बात से सेवा करो उत्साहपूर्वक, सबको कैसे सुख हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब दीयोग हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, सबके घर मंगल मंगल हो, किसी को दुख न हो। तो अपने वाणी से, अपने आचरण से और अपने मन से किसी का भी बुरा नहीं चाहना, किसी का भी। आपकी बुराई करता है तो आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है, बुरे लगता है बुरा ही अच्छा ही लगता है, फिर आप बुराई करो तो आप अच्छे हो जाओगे। बुराई करना बुरा लगता है, आप बुराई करो तो एक ने बुराई करी आप बुराई करो तो दोनों बुराई हुई, उसने बुराई करी आप भलाई करो तो एक सिंगल यही बुराई छोड़ी नहीं। संसार बुराई क्यों भरो, संसार में बुराई मत भरो, अच्छा ही रखो, तो अपने अच्छा रखो। उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, ऐसे बनो। अभी से आप चेत करो तो कितने अच्छे बढ़ जाओगे। तो अभी मौका है आपको विद्या धन करने का, सेवा करने का, उत्साहपूर्वक कर सकते हो। यहाँ पर स्वस्थ में दम करे, शरीर ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, तब खटखरी परिश्रम कर सकते हो। बूढ़े हो जब क्या करोगे, फिर नहीं होगा इतना। मैं अपने को देखता हूँ, पहले जितना जाता था करता उतना नहीं होता है। अभी व्याख्यान में बैदारी मना करके मत बोलो, व्याख्यान में रास नहीं होता है, क्या करना सही बोलता हूँ। लोग भी कहते हैं बीमार हो जाते, लोग कहते हैं बोलने में बीमारी नहीं दिखती आपके, वो ठीक है, मन में उत्साह है, बोलने में हमारे खुशी आती है, प्रसन्नता होती है। तो आपके तो थक जाए, मेरे को मिलती है खुराक बोलने में। जैसे व्यसन होता है ना, तो व्यसनी को खुराक मिलती है, बोलने का व्यसन है बैठे तो व्यसनी को बैठ दो, व्यसनी जी सुन सौ बात अरे उनका राजिया कैसे रहेगी। इससे दूसरों के हित करने में और सेवा करने में उस सारा को अभी से बालकपन से ही, बालकपन से जो ठीक होते हैं वही बड़े हुए ठीक होते हैं। बड़े होने पर भी ठीक होने का तो गुंजाइश रहता है, मरने तक अंत तक भगवान का नाम आ जाए तो कल्याण हो जाए, परंतु बाल्यावस्था से तेज तेज कितने अच्छे हो जाएंगे। ऐसे श्रेष्ठ बनो, डरो मत किसी से ही, मन डरने के लायक काम मत करो, अब जस मत करो, अब जस की लायक काम नहीं करो, काम अच्छे से अच्छा करो, लोग जस करो मत करो कोई परवाह नहीं, अपने नीचे काम मत करो, अपने अच्छा काम करता है उसको कभी हार नहीं होती, वो हार नहीं मानता अपने में और अच्छा काम करते ही रहता है। ऐसे अच्छे बनो, उत्तम काम करो, तो उत्साह संपन्न मदीर सूतम क्रिया विधि किम विश्लेषो सक्तम सूरंग कृतज्ञ दृढ़ सिद्धि स्वयं आती निवास है। तो ये सात गुण जिसमें होते हैं उसकी सिद्धि आती है, विद्या आती है, लक्ष्मी आती है रहने के लिए। जैसे कहीं धर्मशाला होती है तो जो कोई बाहर से आकर चलता धर्मशाला को पूछता है, धर्मशाला नहीं पूछती है कौन मुसाफिर है मेरे भाव, वो आप साफ आते हैं। ऐसे सात गुण जिसमें होते हैं उसको विद्या आती है, धन आता है, यश आता है, ये सब आपके आगे सिद्धि आती निवास है, तो निवास करने के लिए रहने के लिए आते हैं। किसके पास? एक तो उत्साह हो, एक अधूरी सूत्रि हो, थोड़े काम में समय ज्यादा लगा दे, दीर्घ सूत्रि होता है, दीर्घ सूत्रि विनिश्चित ही उत्साह संपन्न बने। क्रिया विधि की हम हरेक काम करने की विधि समझो, स्नान कैसा करना चाहिए, कपड़ा कैसे धोना चाहिए, भोजन कैसे करना चाहिए, भोजन कैसे बनाना चाहिए, घर की सफाई कैसे रखनी चाहिए, शरीर की सफाई कैसे रखनी चाहिए, ये है करने की चतुरता ही। हरेक काम करने में चतुर होना चाहिए, हरेक काम में ठीक विद्यम तेज हो जाए। उत्साह संपन्न मदेरी सूतम क्रिया विधि की व्यसन कोई नहीं चाहे खोखर में मैया तो बहुत नीचे महान पाप में है, मन चाहे कहीं बसीभूत हो जाओ ऐसा दिखाना चाहिए, मैं पहले ही पड़े। अरे भाई अंदर जल दो बजे काम करता नहीं शरीर, केवल अंग चंद तो जल भी छोड़ो, अरे केवल जल अन्न भी छोड़ो, मन थोड़े तो प्राण छूट जाएंगे, इस बात दो तो लेना ही पड़ेगा। तीसरी तुम आफत लगाओ, ये मेरे सिगरेट आदि पीते हो, तम्बाकू पीते हो, चाय पीते हो, इनके बिना जी सकता है आदमी खूब मोल से, तो जी सकता है ऐसा आफत क्यों लगाओ, पैसा लगे, समय लगे, आदत खराब हो जाए, परातहीन हो जाए, उसी में रह नहीं सकते, बड़ी सी धुएं बिना रह नहीं सकता, इतना ऊंचा आपका जीवन धुएं बिना नहीं रह सकते आप, और मेला मेला पानी वो कच्चा है उसके बिना आप नहीं रह सकते, बड़े शुद्ध आदमी हो, श्रेष्ठ हो आप, ऐसे कभी मत भाव, कोई व्यसन नहीं। और रहने सहने में भी जहाँ तैसे हो गया जैसे कैसे लिया, अभी छोटी अवस्था में शीत घाम वर्षा आदि सहो, जिससे शरीर मजबूत बने बढ़िया, ज्यादा सूखी नहीं करते, स्वाद करते हैं सूखी नहीं करते हैं, वो आदमी बीमार की तरह हो जाता है, सूखी तो स्वस्थ होते बीमार की तरह, बीमार होते मुर्दे की तरह हो जाता है, जो व्यसन चीज चाहिए, नौकर चाहिए, वो चाहिए, चाहिए क्या पड़ता है कुछ नहीं, हम जैसे हो वैसे ही, गेहूं की रोटी पचर बाजरे की रोटी न पचे ऐसी आदत मत बनाना, खाओ गेहूं खाओ, हलवा खाओ, चाव खाओ, बाजरी रोटी खा सकते, चने खा कर रह सकते हैं खूब मौज से, हरे हालत में हम रह सकते हैं। हमारे एक सदर जी केस में रहते थे तो उनकी एक बुआ जी थी, एक शेर दो घर में भोजन करते थे, बुआ जी ने समझा शेर जी का खाते होंगे, शेर जी देखा अपने बुआ के पास खाते होगा, कई दिनों तक मेरे कहा मैं तो पत्ते पर रहता हूँ, पैसा वाला आदमी तो पत्ते खा कर रहे जंगल में जाते पत्ता खा लेते, कई दिन बिता दिया, हिम्मत है को किस हरेक हाल में जी सकता हूँ, पांच दिन क्यों बने, कहते अंग्रेजों का राज हुआ उसमें लखनऊ के नवाब थे, लोग आ गए उसका घेर लिया तो भाग नहीं सके क्योंकि जूती पहनाने वाला नहीं था कोई, बन के फंस गए। ऐसे सेवा के बस में हो जाता है तो व्यवहार में ऐसा होता है तो पसंद हो जाता है, इस वास्ते जीवन अपना सदा स्वतंत्र बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ, अपने जीवन से दूसरों को आराम मिले, मैंने हमारे जीवन के लिए किसी की जरूरत नहीं, धन की क्या जरूरत है, पदार्थों की क्या जरूरत है, इसका अर्थ ये नहीं कि त्याग करो, भाई गृहस्थाश्रम कैसे त्याग करे, ब्रह्मचारी के लिए एक संग्रह की जरूरत नहीं और संन्यासी के लिए जरूरत नहीं, पर गृहस्थों के लिए जरूरत है। गृहस्थ होता है सबका माँ बाप होता है। एक संत मिले थे हमारे आए वहाँ ऋषिकेश में, बड़े जी सत्संग हो रहा था, तो उन्होंने कहा भाई हमारी बात सुनो, तुम हमारे माँ बाप हो, हम गृहस्थों से पैदा हुए, गृहस्थों से पले, गृहस्थों से पलते हैं, तो माँ बाप तुम हो, और सुनो बेटा बेटी तुम ही हो। ये कैसे हम बीमार हो सेवा कौन करे, बेटा बेटी करे सेवा, बूढ़ों की तो बूढ़े की सेवा तू भी करो, तो माँ बाप तू भी हो, बेटा बेटी भी तू। नहीं सुनी बात मैंने, बड़ी बढ़िया बाबा इस बात गई। तो गृहस्थ आश्रम का सबका माँ बाप है, सबकी सेवा करता है। गृहस्थ आश्रम ब्रह्मचारी भानुप्रस्थ सन्यासी गृहस्थ से पलते है, ऐसे गृहस्थ बनो। तो गृहस्थों के लिए संग्रह का त्याग नहीं बताया है, साधुओं को नहीं संग्रह करना चाहिए, वो तो करना ही है क्योंकि सेवा करने से भी। घर पर कोई आ जाए तो रोटी दो, सत्कार करो, उसको कुछ दो क्यों वो आया है, अतिथि है, इसका सत्कार करो। ऐसे अच्छे अच्छे गुण धारण करो, सूरवीर बनो अच्छी तरह से, व्यायाम करो, कसरत करो, उसमें भी ठीक करो, दूध पियो, दूध नहीं हो तो गुड़ पानी में गाल करके, और गुड़ भी दूध की तरह होता है, चने भिजो तो पहले दिन दूध में व्यायाम करके उस छिलका उतार जाओ, चने खाओ, दूध का जितना गुण उतना चनों में मिलता है। दूध तो क्या करें, गायों के सत्यानाश कर रहे, कहां से लाए दूध, तो चने ही खाओ अपने भाई, मिले तो दूध पियो, शरीर को अच्छा बनाओ, जिससे सर ठीक रहे। ब्रह्मचर्य का पालन करो, ब्रह्मचर्य का नाश मत करना, ब्रह्मचर्य है वो जीवन है। पुस्तक पढ़ी मैंने बहुत वर्षों पहले, ब्रह्मचर्य ही जीवन है, पुस्तक देख ली थी, अब भी मिलती होगा, बहुत अच्छी पुस्तक, चार अंदर 2 रुपये 3 रुपये कुछ लगते थे, ऐसी पुस्तक है। तो वो ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सब संयम करना है, इंद्रियों को भस्म करना है, ये अभी करना है, ये इंद्रियों को रोक करके ऐसा करोगे तो आपकी शक्ति बढ़ेगी। भीड़ देखिए ना ऐसे होता है, यहाँ ताक चीके लगा हुआ रहता है, तो अगर लाइट बहुत देर जाती है वो इसी जाकर दो लट्टू उतार दो, प्रकाश नहीं होगा, प्रकाश चार दो होगा थोड़ा सा, वो लाइट जोर से होती है। ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन करो और संयम रखो तो आपकी बुद्धि की लाइट बड़ी तेज हो जाएगी, बहुत विशेष समझ लोगों ठीक तरह से, पढ़ाई में भी तेज हो जाओगे और समय तेज हो जाओगे। इस तरह से संयम रखते हुए अपना विद्याध्ययन करो। विद्याध्ययन करने में पढ़ाई जितनी करता है उतनी याद रखता है, तो अगर विद्या में उत्साह बढ़ता है, विद्या में शून्यता आती है, और विद्या ठीक नहीं है पीछे याद नहीं, तो आगे अनभ्यास विषम विद्या जहर हो जाता है। मैंने करके देखा, मैं भी पढ़ाऊ ऐसा प्रमाद हुआ, किसी याद नहीं तो पुस्तक देखने का मन नहीं करता, अगर याद होता है तो उत्साह आता है मन में, पूछो मेरे को, पूछो मेरे को, पूछो, ऐसा हालत आता है, लड़के खुशी होते हैं। तो जितना पढ़े हो ठीक याद करो, उसमें आपका उत्साह बढ़ेगा, खून बढ़ेगा, विद्या और बल बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी, इसलिए विद्या को ठीक तरह से पढ़ो। जितना पढ़े हो दूसरों को पढ़ा सकते हैं हम, ऐसे पढ़ो तैयार हो जाओ, तो उत्साह रखो, उत्साह संपन्न अधीन सुतम क्रिया विधिज्ञ विश्लेषम सूरम सूरवीर सच्चा ये मन में, क्या कोई है तुम, क्या करेगा हमारे हाथों हमारे सामने। द्रोणाचार्य महाराज ने कहा है, शास्त्री शास्त्री शरीर अपनी वो कहता हो तो शास्त्र कर दो हमारे से पढ़ा में, शास्त्र नहीं तो शस्त्र शास्त्र दे दो, सोचो सामने करने के लिए। एक बात याद आ गई, मैं पढ़ता था उस समय में, एक विद्यार्थी हमारे साथी थे, उसकी खटपट हो गई, तो मैंने कहा तू आज कुछ दिया ज्यादा ठीक है, चाहे शास्त्र कर दे आज सामने में, तो कुछ याद थे सब कैसे गए था, जब कैसे गए, तो इसे हर किसी ने कहा हम स्वीकार करेंगे, हम नम्रता रखते हैं, पूजा सेवा करते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा ना वहाँ जनक जी वहां पर, राम जी ने कहा कि लड़े सुखे काल के नई लड़ाई भी थोड़ा ही है, हम तो ब्राह्मण मान करके नमस्कार करते हैं महाराज, आप ब्राह्मण की तरह आते हैं तो लक्ष्मण आपके चरणों में गिरता, पर आप शस्त्र से बांध कर आए हो, इस वास्ते वंश के अनुसार उत्तर दिया इसने, कितना तेज बोले रामायण पढ़ा हुआ पढ़कर देख रहे हो प्रसन्न, ऐसे तेज बोले। अरे ये बालक महाराज ये कटुवादी बद बालक बद जोगू, एक कड़वा बोलना मारने के लायक ऐसा है ये, और क्या करो भया कुंठ कुंठ चिप घाती मेरा कुठरा राज कुंठित हो गया, जो राजा को मारने वाला कैसे कैसे ये लड़का मर जाएगा तो थर से पाके कहां भाई नर नारी वहां नर के नर नारी कांपते हैं ऐसा क्रोध ही महाराज 21 बार निक्षत कर दी जिस पर राम जी गए। अरे मजे को बोल रहे हैं आप राम जी कहते और विश्वामित्र सुनाओ मेरा प्रताप सुनाओ इसको, ये बच्चा अनजान है मूर्ख समझता नहीं है। लक्ष्मण जी महाराज आप अपनी प्रशंसा करते हुए आप ही तृप्त नहीं होते, दूसरों की बारी कहाँ है आप कह दो अपने नहीं संतोष कुछ और कुछ कहो और कह दो महाराज गणेश सारी बातें देखो अपने दस गाने से आदमी का बड़ापन नहीं होता है। थर थर कहाँ पे नर और नारी और कहते छोट कुमार खोट बड़ भारी छोटा कुमार नर बड़ा खेत खोटा में एक तलाशती जनक जी ने कह दिया कि वीर विहीन बही मैदानी ये धनुषाल है तो धनुषाल सूरवीरता हो जाएगी ब्याह हो जाएगा मेरी कन्या का संबंध हो जाएगा कोई आज उठा नहीं सका। आज मैं क्या करूं मेरा प्रण छोड़ दूं तो धर्म जाता है और धर्म रखता हूं तो मेरी कुंवारी कुंवारी या क्या करूं मेरी बच्ची कुंवारी रह जाती क्या करूं मैं इस बार तो वीर विहीन वही मैं जानी। लक्ष्मण जी मैं होठ फरकने लगे और तेज हो गए खट उठे और मारा मेरे को आज्ञा हो जाए जनक कही जिस अनुचित वाणी जनक बुरा क्या कह रहा है अनुचित बोल रहा है वीर विहीन विद्यमान है कोई मन जानी साक्षात रामचंद्र जी विराजमान है और कहता वीर विहीन मई पृथ्वी का ठेका ले लिया। अरे राजा की राजधानी जनक जी उसकी सभा तुम अयोध्या के हो पर धर्म निर्धकड़ नहीं है जनक जी को पश्चाताप करना पड़ा भी ठीक नहीं किया मैंने। फिर विश्वामित्र जी का उठो बेटा छो पंजो भव चापू मेटो तात जनक पड़ी चापू ब्याह हो जाए इस वैसे नहीं जनक पश्चाताप हो रहा है मेरी मेरी कुंवारी कुंवारी कन्या कुंवारी रह जाएगी उस संता बैठो बेटा जाओ घर उठो ऐसा नहीं कि मैं उठा दूंगा ये कोई गर्भवती कोई घमंड नहीं तो जो अच्छे होते हैं उनके घमंड नहीं होता घमंड होता है वो अच्छे नहीं होते हैं। संसार में जस चाहते मेरे संसार में जस हो जाए वाह वाह हो जाए तो भी वाह वाह के लायक नहीं होते तो इच्छा होती है वाह वाह के लायक इच्छा क्यों होगी अब करो वाह वाह मत करो। आपके पास 10,000 रुपये है और गाड़ी चढ़ते कोई कोई कंगला है देखो टिकट भी नहीं होगा टिकट पास कुछ नहीं है कंगला है तो आप महाराज हो जाओगे कंगला अच्छी बात है रक्षा जेब उतरने वाला आएगा ये बात दे तो अच्छी बात है रक्षा होगी हमारे हरी बात है तो मैं माँ के बेटा क्या बना बन जाएगा हमारी तो रक्षा है इस वास्ते लोग हमारे को अच्छा समझे ये भाव नहीं हम अच्छे बने लोग से बुरा समझो हम अच्छे बने इसे महत्वाकांक्षा रखो पढ़ो। अब ऐसे भाई मैं तो बहुत कहता रहा हूँ कह रहा कि मेरे व्यसन है बोलता रहता हूँ आप लोगों को प्रश्न हो तो पूछो 12 का समय हो गया। नारायण नारायण नारायण।